Bohorman se vynořuje. Bohorman plaval doslova a do písmene o život, přesto však nezadržitelně klesal. Podle poměru rychlosti proudící vody vůči stoupajícímu tlaku pod úhlem takových 30 stupňů. Už spadl na 200 metrů a tlak začal cítit jako nepříjemné bodání kolem páteře. Neskoumal, co tyhle nečekané projevy způsobuje, a soustředil se jen na to, aby ze sebe vyždímal ještě intenzivnější a efektivnější záběry ploutvemi. Pokud byl před pár minutami rozhodnut spáchat sebevraždu, teď bojoval jako nikdy předtím. Jestliže se nacházel za koncem pevninského šelfu, měl smůlu, tlak na dně hlubokomořského příkopu ho zahubí, jestliže nepřekročil rozhraní subdukční zóny. Možná v hloubce 300-400 metrů přežije. Odhadoval, že záře reflektoru má v čisté oceánské vodě dosah nějakých 50-60 metrů. Stále se však nacházel uprostřed černé nicoty. Tlak opět vzrostl a bodání se změnilo v ocelový rošt, skrze který ho protlačovala nesmírná síla. Už musel být hodně hluboko, ale neměl čas zjistit, jak moc. Koncentroval se jen na úzké zorné pole a záběry ploutví. Na okamžik zahlédl hlubinou rybu. Ryby potřebují jíst a u dna je vždy větší šance najít něco výživného. Bleskově změnil směr, vypadlo mu vidění levého oka. Raději ho zavřel, už se hodně přiblížil hranici, do které dokázalo jeho tělo udržet životní funkce. Z nicoty se vynořilo rozeklané skalisko a pod ním temné oceánské dno. Bohorman zabral, snad poprvé v životě, poprvé v jeho kyborgovském životě, mu fyzické úsilí působilo utrpení. Okamžik to vypadalo, že to nedokáže, že se zřítí do bezedné hlubiny pod sebou, ale nakonec se dostal až ke skalisku a pod nohama ucítil pevnou zemi. Světlo reflektoru se okamžitě rozptýlilo na zvířeném prachu. Prachu pod vodou. Musely to být rozkládající se organické zbytky padající z vyšších vrstev oceánu, došlo okamžitě Bohormanovi. Čekal, až se jeho syntetické svaly zotaví z námahy, která sahala daleko za hranice jejich projektové výkonnosti, a přitom zkontroloval svou zásobu kyslíku. Člověk by už sahal do rezerv, ale on na tom byl ještě poměrně dobře. Opatrně se prošel po kousku země, který mu zachránil život. Nacházel se na vrcholu poměrně strmého kopce. Kam až dosvítil reflektor, všude se dno strmě svažovalo. Kromě ostrých kamenů bez stopy jakékoliv eroze neviděl žádné známky života. Ani je nehledal, soustředil se jen na to, jak se dostat zpět k pobřeží. Vypadalo to, že se ocitl jen kousek od hranice, kde oceánská kontinentální deska zajíždí pod pevninskou. 10 minut ho stály výpočty, kvůli kterým opět musel povolat část svého strojového já. Snažil se zjistit, o kolik metrů níž by se ještě mohl odvážit. Výpočet, vlastně spíše kvalifikovaný odhad, mu dal hodnotu dalších 60 metrů. Ještě jednou obešel své krátkodobé útočiště. Nevypadalo to, že by se odsud dostal po svých. Měl chuť se rozesmát a pustit na ústek dýchací automatiky, ale neudělal to. Aby se uklidnil, znovu prošel své vězení a uvědomil si, že místo, na které se dostal, je naprosto úžasné. Žádný člověk by jeho smrtelnou krásu neocenil, on však ano. Pak se vrátil k přemýšlení, jak se z nádherné pohřební mohyly dostat. Střídavě používal strojovou část své mysli podmíněnou hardwarem, střídavě lidskou, stále nadřízenou složku. V uplynulých minutách bojoval o život tak intenzivně, tak živočišně, že mu to nedělalo velké problémy. Nakonec na to přišel a mohl za to obrázek z dětství, 5 zoufalých mužů zmítajících se na lanech vzduchoplaveckého balónu. Koše a veškerého vybavení se už dávno zbavili a větrná smršť je hnala jen pár desítek metrů nad hladinou rozbouřeného oceánu. On měl svůj roztrhaný žaket a dost kyslíku na to, aby ho znovu naplnil, pokud dokáže zařídit, aby z něj plyn opět neunikl. Bohorman se usmál, vybral si kámen, na který se posadil, a poté, co klesl mrak rozvířeného substrátu, začal pracovat. Spěchal, ale nemohl si dovolit jedinou chybu. Přesto nějakým způsobem vnímal absurdní krásu situace, v níž se ocitl. A vychutnával si ji. Po 2 hodinách snažení s nožem a silonovým vlastcem, který ku podivu našel v jedné z brašen s potápěčskou výstrojí, přetvaroval rozpáraný žaket do podoby vrchlíku, který se mu teď zavěšený na opasku, původně sloužícímu k nošení zátěže, houpal u nohou. Pozvedl ho nad svou hlavu a z nouzového ventilu dýchací automatiky ho začal opatrně napouštět kyslíkem. Po chvíli už ho nemusel držet, vztlak plynu ho zvedl do výše. Po další minutě se dno pod Bormanovýma nohama pohnulo a víc než 2 metráky těžký kyborg začal stoupat vzhůru. Věděl, že dostat se k pobřeží nebude nic jednoduchého a kyslíku má jen tak, ale nebyl člověk a mohl to dokázat. Trvalo mu to 3 dny, 12 hodin, 24 minut. Počítáno k okamžiku, kdy se opět nohama dotkl země. Bylo to v hloubce 58 metrů. Reflektor ozařoval oblé tvary usazeného písku, sem tam poskvrněného tmavými balvany. Bormann vzhlédl ke svému provizornímu balónu, pustil jeden z popruhů, na němž se uplynulé 3 dny vznášel a dovolil kyslíku, aby unikl. Zbytky žaketu pak nacpal pod jeden z balvanů a pokračoval po svých. Z vody se vynořil o další 2 hodiny později. Nacházel se asi 100 metrů od linie pobřeží, mlha halila horizont a pustá pláž vypadala, jako by zde lidé nikdy nežili. Alespoň, že mi neutekl žádný sluneční den, to by mě mrzelo, ucedil stále s náustkem dýchací automatiky mezi rty. Na břehu mu chvíli trvalo, než si přivykl na to, že odpor vody zmizel a on kráčí po suchu. Vzhledem k tomu, že netušil, kde přesně se nachází a GPS navigační systém potápěčského akvalungu to před pár hodinami vzdal, zřejmě následek přílišné hloubky ponoru, zvolil prostě jeden směr a pochodoval. Držel se nedaleko od pobřeží, aby neminul půjčovnu lodí podivného staříka. Štěstěna mu přála, betonový bungalov našel. Přesně i to, co z něj zbylo. Na dně kráteru se nacházela spečenina kovů, plastů a trosky armovaného betonu. Domeček měl až překvapivě rozsáhlé podzemí. Podle trosek automatických útočných letadel v okolí i solidní obranu. Bormann chvíli váhal, ale pak usoudil, že i když šlo o zónu nikoho, nikdo by si na zemi nedovolil použít jaderné zbraně a o záření se tedy nemusel obávat. Přelezl přes okraj kráteru, sestoupil na jeho dno a podlezl černočervenou pásku vyšetřovací služby ohraničující trosky. Chvíli se v nich prohraboval, ale nenašel vůbec nic užitečného, co by mu prozradilo cokoliv o útočnících. Odvalil největší betonový blok, aby zjistil, co se pod ním ukrývá, když něco kus nad ním zarachotilo. Klik, zaznělo hlasité cvaknutí, jak mu rukojeti jeho velkorážných pistolí vklouzly do dlaní. Mířil jimi na podivné monstrum připomínající inteligentní vysavač skřížený s automatickým taxíkářem. Bormann měl pocit, že dokonce rozeznává obdobu páteře, která některým z automatů sedícím za volantem dodávala zdání lidskosti. Co si zač? Zeptal se s namáčknutými spouštěmi. Telefonoval jsem vám, řekl neznámý klidně a zastavil se. Bormann technologický spletenec zkoumavě pozoroval. Vypadalo to, jako by ho někdo sestavil z toho, co dalo smetiště a nějakým zázračným způsobem dokázal zařídit, že jeho výtvor udržel rovnováhu. Chtěl jste průvodce, nebo tak něco, že? Vzpomněl si Bormann na záhadný rozhovor v datové budce. Co jste zač a proč bych vám měl pomáhat? Mám za sebou pár opravdu rušných dní a zmáčknout to, mi v tuhle chvíli připadá jako nejlepší řešení. Posílá mě God, odpověděl smetištní robot klidně. Bormann zvýšil tlak na spoušť o dalších pár newtonů. God je umělá inteligence, která řídí agenturu, nechápu, proč by vás sem měl posílat. Nikdy jsem o něčem podobném neslyšel. Umělá superinteligence, opravil ho vážně technostrašák. A slovo řídí je příliš silné. Prostě spolupracuje s vašimi dalšími inteligencemi a pokouší se udržet kontinuitu. Fajn, přikývl Bormann. Tomuhle jsem nikdy nerozuměl. Ale proč poslal takový slepenec, jako si ty? A proč vůbec? Musím, vlastně God musí, jsem odštěpek jeho osobnosti, dodržovat spoustu pravidel, aby nespustil lavinu, která by rozvrátila celé paralelní metauniverzum, odpověděl technostrašák klidně, jako by na něj Bormann nemířil svými ručními děly. Proto bylo extrémně komplikované sem vyslat emisara. Dostal jsem se sem pouze jako téměř nehmotná inteligentní entita s omezenou životností a musel jsem za každou cenu získat hardware, které by mě zde stabilizovalo. Tohle bylo nejdostupnější řešení. Bormann napínal všechny smysly, aby co nejdříve odhalil případnou léčku, ale zatím to vypadalo, že je v kráteru s technostrašákem sám. A proč vůbec? Zopakoval svou druhou otázku. Kvůli střihu reality, odpověděl technostrašák. Znám, kód zná, 8 způsobů, jak ho provést, a všechny mají něco společného s fundamentálními zásahy do časoprostorového kontinua. Podle informací, které jste poslal, zde bylo použito úplně nového přístupu. Bormann ještě chvíli přemýšlel a pak schoval své zbraně do pouzder. Tak fajn, pomoc se mi bude hodit. Nejsem tady kvůli pomoci. Navíc bych svým vměšováním mohl vyvolat řetězovou reakci. Jak jsem říkal, potřebuji průvodce. Do hajzlu, zaklel Bormann, zvedl ruku k pažbě pistole, ale pak ji zase svěsil. Nemělo cenu plýtvat náboji. Picoli Cammus, člověk, od kterého jste si půjčil člun, vám na síti nechal vzkaz, informoval ho Godův emisar. Tohle není vměšování. Chtěl vědět Bormann. Není, nebo pouze minimální, daleko pod rozlišovacím prahem, který spouští reakci. Stejně byste se to dozvěděl, až byste se poprvé připojil. Ach tak, přikývl Bormann. Tak rychle zpět do civilizace. Musím se dát dohromady, zjistit, co se vlastně stalo, a panák dobré whisky by taky nebyl marný. Potřebuji lepší zdroj, doufám, že se o to postaráte, pronesl technostrašák a začal se škrábat nahoru z kráteru. No, uvidíme, neodporoval Bormann. Ale tu whisky, tu vám neschvaluji, vzhledem k zátěži, kterou vaše hardware v posledních dnech absolvovalo. Ještě jednu repliku podobného druhu a obětuji kvůli tobě jeden náboj, zavrčel Bormann. Co to je replika podobného druhu? Mé schopnosti emisara jsou v tomto těle silně omezené, zejména semantické okruhy. Přemýšlej, odštěpku superinteligence, odbil ho Bormann.